ñi nga xamantene ñom ñoy respecté deug deug seen ay julité mu am jéxatal ci ñom moy ñi nga xamantene ñom buñuy manam seen fey manam furu ñom furu ji seen fey yu hafizuna dañ koy sam illa ala azwajihim bamu def xana seen soxnay awwala bok ma jigeen yi nga xamantene malakat mom nako aymanuhum seen loxoy manam ñi nga xamantene ñom seen nday joori manam ñoy ñi nga xamantene seen ay jaam lañ wa fa innahum ghayru malumina bu fekente ne ñoñu dal lañu feñal seen awray ci seen kanam ñoñu lañu jëfëndiko seen awray ci seen kanam ak yu demé nek non woba ñoñu de duñu leen nañ waye famal ibtaqa kep ko xamne sakuna wara azalika ginnaw lool yef walay ka ñoñu kat humul aduna ñom ñoy ñi jalgat deug deug deug deug ñoñu ñu jéggi day kon loolu day tektale ci anam gu leer ci gravité bi nga xamantene mom mo nek ci wunni awra niki non wunni awra dafa haram comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé won ci hadithu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañu mujjé won gis ci babul istitaba wa dukhulil khala nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rom ñaari bammel mu daal ni ñaani kan ñi ngi leen di mbugal mune amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al bawl amma ahaduhuma dal kenn ci ñom ñaar fa kana dafa nekkon ko xamne la yastatiru don won suturlu manam don won suturlu ci bëtu nit ñi min al bawl ci manam bu daan tour dox kon lolu day tek tele ci anam gu leer ci ne gravité bi nga xamantene mom mo nek ci lolu am ma li nga xamantene nak mom moy manam istinjaaw mom moy tank mom borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dañu wuté ci masala bi nga xamantene mom mo ci aju ndax manam farata la wala sunnatul muakkada la comme nak leer na ne dafa haram li nak wuté nañ ci kon bu boba li nga xamantene mom liñuy jital manam mom moy kon neub awray baña wunni awray mom lañu jital ci kaw tantu bi bu boba kon dort ko meuna defati am ma nak su fekenteene masalan jigen la lolu manam su fekenteene jigen la dal manam nga xamne mom ndaw ci mom manuta manam mom tamit manam amna dal luko gar ba tax manuta def lolu bu boba ñaari boba benn possibilité mo am moy jëkkeeram mën ko ko defal manam su fekenteene jëkkeeram dafa nangul daf ko koy raxasal mo de ko mu def ko su fekenteene la jëkke ji dafa lank nak mom moy lolu aba dal kor momit itam du tantu wa momit da koy teggeku ngir manam cause bi nga xamantene mom lañu la waxon sank lolou kon mom moy kon manam lolou kon mom moy masala yi nga xamantene ñom ño ci aju won batay ci lolou benen masala bi nga xamantene manam batay mom mo aju ci hadith bi mom moy ni li nga xamantene mom mo sax ci manam di ligéeyal ak di ligéeyal ak di and ak nit ñi nga xamantene ñom ay nitu yalla lañ ak nit ñu sell lañ ñom ñoy borom xam xam yi nga xamantene dañuy jëfé seen xam xam rahmatullahi alayhim wa radiya anhum ñoñu ñom ñoy kon loolu manam yépp loolu dañ koy jàngé ci hadith bi dañ koy jàngé itam te hadith yi nga xamantene mom moy hadithu Anas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nekkon ci babul istitabati wa dukhulil khala niki nonu bokk ak yeneen hadith yo xamantene romb nañ leen dañ ko ci jàngé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba ay radiyallahu anhum dañ ko daan ligéeyal di and ak mom manam diko jappalé ci ligéey ndax lan ndax manam ndax ligéeyal gi nga xamantene mom lañuy ligéeyal nit yalla yi lool nak daf ñuy daal di yobbu ci benen mak ci yeneeni manam ci ndax loolu manam jariñ gi nga xamantene mom mo ci nek comme ni nga xamantene non la ko imam Sulayman al-Jazuli radiyallahu anhu waxe neena loolu day tax xam borom bi subhanahu wa ta'ala ligeyal nit ñu sel yi ligeyal nit ñu bax yi ligeyal nit yalla yi loolu day tax xam borom bi subhanahu wa ta'ala loolu da fay tax tamit nit ki manam bakkanam manam musiba yi nga xamantene ñom ñoy tak tak tilim tilim yi nga xamne ño nek ci bakkanam doolu da koy setal ak yeneen ak yeneen ak yeneen comme li nga xamantene tamit non la ko Ibn Atiyyah rahimahullahu ta'ala waxe ci tafsiram bi mune papam daf ko netale jeul ko ci serignum mune mune serign ba daf dan wax nan and ak nit yalla yi bok na ci njariñ yi nga xamantene mom la manam barke kesse la mune te bo beugé xam barke bi nek ci and ak nit yalla yi radiyallahu anhum mune na nga xol khat bi nga xamantene mo don and ak ashabul kahfi khat bobu wa xam and gi mu andon ak ñom nit ñu bax ñoñe radiyallahu anhum lolu mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala tuddu ko barke ba top ko mu tuddu ko ci alquran ñu diko jang fi ba yawmal qiyamah bok na ci li nga xamantene tamit mom moy li nga xamantene manam mom moy kon and ak nitu yalla yi bok nak legui nak mu am lan mo wara tax ñuy and ak nitu yalla yi comme li nga xamantene mom la cheikhuna tijani radiyallahu ta'ala anhu wax neena ñaari mbir mom moy cause principale yi nga xamantene mom mo tax nit ñi di and ak nitu yalla yi première cause bi mom moy le fait que manam suñu borom subhanahu wa ta'ala waxne man adali waliyan faqad adantuhu bil harb kep ko xamantene dag ma loral ben wali mune da nga xamne déclarer na ko guerre manam mune kon ci lañuy xamé ni kep kon mune kon ci lañuy xamé ni man akrama li waliyan faqad man akram li waliyan akramto kep kuma teralal ben wali dana ko teral manam kon bu boba ñu xamne sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum mi nga xamantene non lañ doon doxal ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam gi nga xamantene mom lañu xamoon mana bobu motax ñu doon doxale non am niki non itam nit ki kon su xame ni wali su fekenteene daf koy teral daf koy jappandal diko ligeyal diko defal manam ak lepp dal lo xamantene ak teranga la bu boba suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko teral kon lolou manam mom moy bu ñëk bi ñaaral bi mom moy wali bi dafa nek ko xamantene ci hadara yalla manam dafa nit la ko xamantene dafa nek ci hadara ba manam xam teggine yi nga xamantene ñom ñoo ci aju and gi nga xamantene mom lañuy and ak ñom di leen ligéeyal ak di nek ci seen wet ak manam di dab seen banex ak yu mel non lolou day waral ñu mëna xam manam teggini nga xamantene mom lañuy am digënt suñu digënté ak ñom bu boba nak lolou daf ñu yobbu ci ñu xam teggini nga xamantene mom lañuy oram ci suñu digënté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamantene sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum nonu lañ ko doon defé ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolou tamit daf ñuy daal yobbu ci benen mas'ala manam mom moy manam nit yalla yi manam serigne yi nga xamantene ñom ñoy ñi doon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci deug ñoo ñu di and ak ñom li tax manam njariñ gu mag gi nga xamantene mom mo ci nek mom modi ñom manam ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo wootu parce que mënon nañu wax question bi moy ndax li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rek moko jago wala deet dañ nan la deedet manam li nga xamantene manam moy serigne bu mat deug ci mat mom nga xamantene daf insha Allah taala dinañ wax koku mom moy kan insha Allah waye serigne bi mat deug mat koku manam da fay don yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu gi bu boba ñeneen ñi nga xamantene xamé nañ ko bu boba ñom ñu wara jog tamit diko doxal manam bi dox manam am relation bi ak ñu ak mom ndax lan manam te serigne ndax comme li sama yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax comme hadith bi nga xamantene sahru radi rahmuhullah ta'ala indina ko jele ko ci manam ci ibe ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo ne watna ci yalla walladhi nafsi bi yadi watna ci nga xamantene sama bakkan mi ngi ci loxom manam mo ne ki gën ci jaamu yalla yi moy ki nga xamantene mom moy beggulo nit ñi yalla ba pare di beggulo yalla nit ñi té loolu mom moy serigne bu mat bobu nga xamantene dafa don yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mom motax mu nek ci nga xamantene mom mo gëm ci nit ñi ndax lan na bëggulo gi nga xamantene mom lañuy bëggulo nak nit ñi borom bi subhanahu wa ta'ala koku ni mi amé mom moy dañ leen di top dañ manam day tax manam dañuy wan nit ñi yalla wan gi ñuy wan nit ñi yalla ak magayam ak xamal leen li nga xamantene mom moy tawhid wetal suñu borom subhanahu wa ta'ala ak jangal gi ñu leen di jangal tur yalla yi rafet yi ak melum yu yeketti ko yi ba tax ñom ñu bëgg borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko defé ñu xamal leen tamit xewal gi nga xamantene mom la seen borom subhanahu wa ta'ala defal leen manam mom la leen seen borom subhanahu wa ta'ala defal ak tamit lor yu mag yi nga xamantene mom la leen dakal ak xewal gu mag gi nga xamantene mom lañu nekké suba ak ngon guddé ak bëcëk niki nonu aduna ak al-akhirah ak xewal gu mag gi nga xamantene mom mo nek ci ñom ñu nek julit ak yenen yo xamantene dañ leen koy won yo xamantene day tax ñuy gëreem borom bi subhanahu wa ta'ala day tax ñu xam borom bi subhanahu wa ta'ala digon ko bëgg diko xame diko jaare ci ay turum yu rafet yek melom yu yekati ko yi bu boba suñu bëgge nak borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu ñu top loko di leen jullilo ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te nit ki lu muy gëna bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day daal di gëna bëgg borom bi subhanahu wa ta'ala légi nak lolu kon lolu mom moy mi nga xamantene non lañuy def bañu bëgg borom bi subhanahu wa ta'ala légi mu dess benen wall gi manam ni ñi def ba suñu borom subhanahu wa ta'ala bëgg leen moy dañ leen di top lo sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ leen di top lo li nga xamantene moy jangalam alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ci ñoom jikko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batina te lolu su fekkentene nit ñi ñi ngi koy def boba dañuy daldi mëna manam ñom seen borom subhanahu wa ta'ala dalen daldi sop comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah qul wa halne in kuntum su fekenteene yeen tuhibbuna allah da ngayena sop yalla ha fattabi'uni na ngayen ma top man yenente bi sallallahu alaihi wasallam bu ko defé yuhibbukum dana len sop allah bur yalla manam kon bu boba lolou li tax kon nit ki yalla diko sop moy lan mom moy mu sop manam muy top yenente bi sallallahu alaihi wasallam di roy ci ay jikom kon bu boba lolou manam mom moy tax nit ñi kon dañuy bëgg lo nit ñi yalla yalla bëgg lo ba para bëgg lo yalla nit ñi lolou manam mom moy li nga xamantene mom moy mom mo aju ci bobu manam ci lolu legui nak benen mbir mi nga xamantene tamit mom mo ci aju manam mom moy su fekenteene moy ñooñu itam jangal bi nga xamantene mom lañuy jangal nit ñi yiw ndax jangal li leen di jangal yoon bu baax ba pare di leen yekiti di leen yobbu ci seen borom subhanahu wa ta'ala bu boba laaj bi nak mom moy serigne bu manam serigne bo xamantene nonu la mel deug nga xamantene da fay tax daf may meuna yobbu ci yoy non koku man su muko beugé am anan manam anan nan lay def koku ñaari bi mom mo ci am bu ñëkk bi moy ngay ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala mu wanale la ku mel non lool mom moy bu ñëkk bi comme ni nga xamantene nonu lako cheikh omar radiyallahu anhu netale jele ko ci borom la taiful minan te mom moy al imam ibn ata'illah skandari al-Iskandari rahmahullahu ta'ala manam dafa wax ne walaw sadaqullah lakana khayran lahum man afa man yujibul mutarra idha da'a aya bobu manam xana du yalla manam moy ki nga xamantene mom moy wuyu aji loru ju suko ñane ak tamit walaw sadaqullah suñu deggalon yalla de manam deggal ci sen xol sen digeunte ak sen borom lakana khayran lahum kon dana nek yiw ci ñom manam ñu ne mu ne ñaar ay yoy manam nit ki su fekente ne yit ne ni mom vraiment li tax suñu borom subhanahu wa ta'ala binduko te mom moy mu jaamu ko manam waruta tok tiers ben tiers lulul mi ngi nek ci service borom bi di jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala mu yek ne vraiment mom melul non mu daali soxla nak kuko dimbali ci yegiti ko bay yobbu ko ba mel non lolu nak manam su yegi nécessité bobu ba nga xamné vraiment yegnako bu boba comme ni nga xamantene nonu le lire bi wara nampé ci yayam di yegé ni dafa am nécessité ci namp ci wénu yayam bu boba manam bu yegg bi démé ba yegg fofu ba paré nit ki deggu ci bor digënté mak borom subhanahu wa ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko won ki nga xamantene manam mom la wara andal ci wal ci yoon wo waye fekkenté nak nit ñi deggu wuñu yalla nañu yalla sam té lool moy li nga xamantene mom moy li ëpp fuf ci ñi nga xamantene wax nañ ni dañu bëgg am sëriñ bu baax ci suñu jamono ji yalla nañu yalla sam waye ñooñu mom duñu gis nit yalla yi abadam lutax parce que deggu wuñu waaw parce que nit yalla yi ñom bu boba doot duñu leen won seen bop en fait wa dañuy neub ci seen ginnaw lu fait que rek ñu nek nit comme ñom di añaké ré rek ndéké ak amuy soxla ak fièvre comme ñom wa légui benen bir bi nga xamantene tamit mom mo ci aju manam moy nit yalla tamit mu fek manam nit ñooñu nga xamantene ñom ñoy serigne yu mati nga xamne ñom ñoy ñi doon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ana kon manam nan lañu wara mel ñooñu dañu wara mel no xamantene dañu wara nek ñi nga xamne ñom ñoy nit ñi degguñu seen digënté ak seen borom comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe ba bari di xir sa nit ñi ñuy and ak ñooñu mune ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ya ayyuhal ladina amanu ey yeen gaay nga xamne gën ngeen te deggu ittaqo nañu ragal allah bur yalla wa kunu te ngeen nek ne leen and ak ma'a as-sadiqina ma nek leen ma'a as-sadiqina di and ak way degguñu way deggu yoy nak sama borom subhanahu wa ta'ala melal na leen ci alquran wax na ni nga xamantene nonu lañuy mel mun innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun innamal amr ismu almu'minuna way gem yi deug moy alladheena gaay nga xamantene aamunu dañu gëm billahi yalla wa rasulih ak yenenatan bi sallallahu alayhi wasallam thumma lam yartabu top nak musuñu sikki sak duñu sikki sak abadan ci lolu wajahadu ci ñuy kër kër fi sabilillahi ci yoonu yalla bi bi am walim ci seen alal wa anfusihim ak seen bakkan ak seen jot ak seen lepp manam ñu ci lepp ñukoy def di tax yépp seen effort yépp ñukoy yulli ngir yoonu yalla bi avancer ngir diine yalla bi jëm kanam ulake gis nga yoy la gay hum ñom ñoy asfadiko ñu deggu ñi nga xamantene manam ñom la waxon fele ci ayu bal nende len and ak ñom te ñom ñoy serigne nga xamantene ñom ñoy serigne yu matti serigne ñom ñoy ñi nga xamantene wali yu kamil lañ nga xamantene dañoo donu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam té bok na té ñooñu la suñu borom subhanahu wa ta'ala bi def ay imam nga xamanteni ñom ñoy ñi nga xamanteni ñom ñoy imamu nit ñi nga xamanteni dañoo bëgg dem ci seen borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamanteni nonu la sama borom subhanahu wa ta'ala waja'alna minhum a'immatan lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ya allah ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun yalla na defna len ay imam ño xamantene manam ñuy jindi nit ñi di len yobbu ci yoonu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala tan lamma sabaru ba nga xamantene muñ nañ wa kanu te ñu nekkon ño xamantene bi ayatina suñu ay muqinun ni wolu manam ñaari jikko yoy nga xamantene mom mo feñ ci ñom ba para nekk jikko yu dominant ci mom ci ñom lolu mom motax manam dañuy nekk ay muñ kat deug comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe ci ay ba le wess won manam dañuy nekk ay muñ kat deug di keur keur fuñu tole ci yoonu yalla ba nopi tamit moote nonu dañu wolu suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu am yaqeen deug deug seen digeunte ak suñu borom subhanahu wa ta'ala niki nonu sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi melal ñooñu batay munal muhajiruna alladheena ukhrijul muhajiruna alladheena ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun munal muhajiruna moy gaay nga xamne dañoo jog gaday han comme ni nga xamne alladheena gaay nga xamne ukhrijoo de ne leen genn min diyarihim ci seen keuri wa amwalihim ak seen alali han min diyar mom am walum yabtaxuna manam ñom loola dana len jaral sax ñu gaday lepp lu bon jëm ci lu baax manam bu jaral na len ñu ñak seen alal jaral na len ñu la ñak seen ay kër yoy yep ndax la yabtaxuna dañuy sax fadalan gëneel manam minallahi bu tukke ci yalla wara doonan ak ngeerum ñom gëneel lu yalla ak ngeerumal yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala duñ ko jënde ak dara mu ne nak ulaika ñoni ga wayam suruna te dañuy dimbali manam dañuy sax dak ti di dox di ci di def luy tax yoonu diine avancer manam kon yan suruna dañuy dimbali Allah bur yalla wa rasuluhu ak yenenatan bi sallallahu alayhi wasallam sa borom subhanahu wa ta'ala neena ulaika yoyila gaay hum ñom deug deug as-sadiqoon ñom ñoy ñi nga xamne dañoo deug wax na leneen li nga xamantene manam melal na leen neneen ni nga xamantene nonu lañuy mel gaay yoy ci seen jikko yi batay mu ne lay sawdur antu wallu wujuhukum qibalal mashriq wal maghrib walakinnal birra man aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wa ata ma la ala hubbihi dhawil qurba wal yataama wal masaakin wa ibnas sabeel wa وَأَقَامَ السَّبِيلَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun lol tamit benen aya la bo xamanteni day wunni di leral meloni nga xamanteni ñom ñoy gaay yu bax yoy nga xamanteni ñom ñoy nit yalla yu sel yoy radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mune bax dal nekkul ci ngeen di manam mune dal bax ci gattal mune walakin nabir rabbir bax dal moy antumina moy man walakin nabir waye bax dal moy man moy baxu ki nga xamanteni aamana gemna billahi ci yalla wa malaikati malakami wa kutubi wa malaikati wal yawmil akhir ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. آه نعم جزاك الله خير. ما هو ولكن بعد المبر من بعد كنا خمدا آمن قبل بالله تيالا واليوم الآخر أجبس موجب والملائكة والملائكة والنبي والكتاب أكتيري من القرآن ولا بكتيري ما نم تيري يالا واتيب والنبيين أجينتي وآت المالا té muy joxe alalam ala xubbi and ak bëgg gi mu ko bëgg dawil qurban ñi nga xamne ñom ñoy way jégué ñaalay moy lam ñi nga xamne ñom ñoy ay mbokam wal han dawil qurba wal yataama ak ngir mi wal masakin ak miskini wabna sabil ak ñi nga xamantene ñom ay étranger lañ wasailina ak ñi nga xamne ñom ñoy way laaj ñi wa fi riqab ak ñi nga xamantene dañoo bëgg gorel seen bop wal mufuna man wa adad wa aqamus salata wa wa aqamus salat fi joxe taxawal julli wa ata zakat fi ñuy joxe zakat wal mufuna wa kay ñi nga xamne dañuy matal tamit bi abim ci seen ko leure iza ahadu buñu ko leurente ak nit ñi buñu ko leurente ak seen borom buñu ko leurente ak nit ñi buñu ko leurente ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ko leur nga xamantene mo dox seen digeenté diine ji ñom yoy yep dañ koy matal way wa sabirina waye nak beral na ak tag ñi nga xamantene ñom ñoy muñ kat ya lolu manam day delu ci wat ci muñ gi ñu doon wax sank manam wa sabirina fil ba'sa'i ci manam tar ci tartari wa darra'i ak lor yi han wahin al ba'th ak jamono ji tartar ni yexi ulaiki gis nga yoy la gay alladina moy gay nga xamne sadaqu dañu deug wa ulaiki te ñoy ni la gay humul muttaquna ñoy ni ragal yalla deug deug lol nak manam kon li mom moy xalu ñi nga xamantene ñom dañu mat waye leg leg mu am lenn lu len lu manke ci ñen ñi waye du len tere ñu nek ay walli yu bax yo xamantene pourtant mën nañu nek serigne waye batay yeggunu ci degré ñi nga xamantene ño doon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wilaya mom dañ koy amé ci ak iman ak taqwa manam ngeum yalla ak ragal yalla comme ni nga xamne non la sama borom subhanahu wa ta'ala waxe muné in ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala wawe ala yugo mo yegal ala damani inna awliya allah li wer bu won moy ni nga xamne ñoy wallu yalla la khawfun alayhim de ragal waral set di waral leen manam duñu amunu dara luñu ragal wala ci li nga xamantene manam moy fañu jëm wala te de ñom yahzanu nañu am dara lu leen di tis ci li leen wessu allah moy alladhina wallu yoy moy alladhina gaay nga xamne amunu dañu gëm wakano te ñu nekkon ño xamne dañu sax dak ci nekk ño xamne yattaquna dañu ni ragal yalla kon dem yalla ak ragal yalla nit ki su fekenteene amé nako koku mën na nek waliyu mais waliyu bo xamantene batay yegul ci degré ñe nga xamantene mom lañ doon lim seen jikko mu boba nak dafa am lo xamantene dañ ko wara xam manam moy lo xamne serigne bu mat seuk ne waliyu bu doon yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu amé jikko ye nga xamantene mom lañ jotton tuddu itam dafa wara am yeneeni mbir yo xamantene mom mo koy am te lolu bokku na ci li nga xamantene manam aya bi nga xamantene mom mo koy jundju moy falaw mo nan falaw la nafara min kulli firqatin ta'ifatun li yatafaqahu fi din wa la yunziru qawmuhum idha raja'u ilayhim la'alla yahdharun moone manam lu téré am yenn kurel ño xamantene dañuy dem nafar ñu dem and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xare yi ndax lutax na mu tuddu xare yi fi mu wara and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam moone li yatafaqahu fi din bu ko defé ñu xam xam xami diine deug deug xam xami diine nak manam du rek fiq kesse mom motax muy wax waye aqida manam tawhid wetal borom bi subhanahu wa ta'ala xam ma gayu borom bi subhanahu wa ta'ala ak li nga xamantene mom mo aju ci manam ay touram ak melom ak yi nga xamantene mom mo koy contando ak yi nga xamantene ñom ñokoy merlo ak ba xam tamit li nga xamantene mom moy xam xamu fiqh bu boba tamit nga daldi ci geedju niki nonu daldi xam xam xam yi nga xamne ñom ñoy ak aju ci walu hadith ak lu xarax xam xam yi nga xamne ñom ñoo aju ci walu hadith ak firi ak xam xam yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu tafsir ak xaju ismaay tafsirul qur'an ak xam xam yi nga xamne ñoo aju ci walu mantaq ak usulul fiqh ak xam xam yi nga xamantene manam ñom ñoy tax nga mëna utiliser al qur'an ak hadith bu ko defé nga mëna tektalo nit ñi manam nga mëna outal lay ci ay manam question yi ba fara tamen nga daali xam li nga xamantene mom mo wër wërlo ci bakkan manam ak tan lañuy wax li xol la manam comme nafsu manam muy bakkan ak al qalbu biñu tek bi tek xol ak ala aqlu bi tek am xel ar ruh bi teki manam ruh am ak tamit manam asirru bi teki mbot ana kagn lañi yi di beru ak kagn lañ leen di tuddé benn bu ci nek lañ ko wara tuddé yoy yep tamit dafa wara nek lo xamanteni serigne bi mat seuk té wara nek ki nga xamné mo donu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wara xam niki non warna xam li nga xamanteni mom moy tax manam mom moy tax moy yoon yi sheytaan di jaar pour sankelit ak yoon yi nga xamanteni nit ki mom la wara jaar bu ko defé mu rëcc ci pexé yoy nga xamanteni ñoo ñoy pexé sheytaane niki non tamit koku dafa wara nek nit ko xamanteni dafa wara xam lu bare manam ay yeneen question yi nga xamne rawati na li nga xamantene mom mo aju ci sira yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam ak sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum bu ko defé tamen mu daari xam tamit jamono ji nga xamantene mom lay dund yi nga xamantene ñom la aajo ci ay xam xam yeneen xéet xam xam yu bes bu fekente na suñu jamono ji manam mu xam tamit manam conjoncture yi nga xamantene mom mo ci am ak tamen mu daari xam masalan li nga xamantene manam mom moy digënté dal suratul baqara ba suratul tauba li nga xamantene mom lay traité ci lepp mëne nako teunk ci aya bi nga xamantene mom mo nek ayatul radda bi nek ci suratul maida sama borom subhanahu wa ta'ala difa wax nan ya ayyuhal ladina amanu man yartadid minkum an dini fa sawfa ya'tullahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im manam aya bobu manam sama borom subhanahu wa ta'ala di wax ni ñi nga xamantene gëm gën te deggu man ya kepp ko xamantene dafa delu ginnaw ci diinem xam leen ni yalla dana indi ay nit ño xamantene ñom yeen da ngeen manam ño yeen bëggo leen yalla yi motax yalla bëggu leen waye ñom yalla da leen di bëgg ñom ñu bëgg yalla manam yalla da leen di sopp ñom ñu sopp yalla bu ko defé mu ne dañuy azillatin 'alal mu'minin yeen da ngeen ñak fayda ci kanamu yefiri waye ci kanamu julli ñi ngeen di wone ni yeen kën du leen yapp waye ñom contraire bu lañuy doon azillatin dañuy wacce seen bop alal mu'minina ci kanamu yefiri ci kanamu julli ñi waye a'izzatin dañuy am fulla alal kafirina ci kanamu yefiri yujahiduna yeen mom yalla jaral lu len dara waye ñoom yujahiduna dañuy xare fi sabilillahi ci yoonu yalla yeen mom ragal ngeen kenn ku len ngañ nan yeen ay extremiste ngeen wala yeen dal da ngeen yeen ay terroriste bo moytul yow bo moytul terroriste yow ragal dal ku la wax ne la yow ab ibadu nga wala yow nangam nga lolou ngeen ragal ñoom duñu mel nonu ñoom dañ koy ñëmé la ya khafu na duñu ragal law mata la ngañu kenn ben aji ngañu wa a manam kon jikko yoy tamit dafa wara nek manam lolou manam serigne bi nga xamantene mom mo wara don yenente bi sallallahu alayhi wasallam fokk mu koy meuna jëmbeut ci xolu julit ñi jikko yoy mu koy jëmbeut ci xolu talibi manam di sopplo yalla nit ñi di ko manam di sopplo yalla nit ñi tamit di sopp yalla niki nonu itam manam te lolou waxon nañ ni mu koy defé waxon nañ tamit manam mu am tamit manam fexé ba tamit nit ñi bëgg seen bokk julit comme ni nga xamantene nonu lañu bëggé seen bokk ak yu démé niki nonu manam sëriñ bobu nga xamantene dafa doon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wara jëmbë ci xol nit ñi manam yalla jaral leen lu ne dafa wara jëmbë tamit ci xol nit ñi manam ño nekk ño xamantene ah duñu ragal kenn ku len ngañ ci ndax seen diine gi ñu ngoy ci seen ndax moy gi nga xamantene mom lañu ngoy ci seen diine loolu tamit bu fekente ne itam manam bu boba mu am benen manam kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ne kon nak ñooñu dañu wara dem xareji li tax nak mu tuddu lu téré ñu dem xareji bu ko defé ñu mëna xam seen diine manam mu teunkale ci xam xam yi nga xamantene mom la tuddu sank yépp am tamit yeneen yu mu ci teunkale manam yoyu lu tax ndax dama fekk ne xare comme le alim zainul abidin radiyallahu anhu don wax neena ñun de dañu daan jangal manam xare yi yenente bi sallallahu alaihi wasallam don xare comme nit ñu jangale alquran wa xare yoy ndax lan ndax xéeti xam xam yu bari ñoo ci nek wa xéeti fiqh yi xéeti masala yu bari yo xamantene ci walu aqida la ci walu pass ci walu fet ci walu wolu borom subhanahu wa ta'ala ci walu xam yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ak yenen ak ci walu manam masalay fiqh yu bari ci aya ci yoon yoy ci xar yoy la wacce sama borom subhanahu wa ta'ala ne wala yunziru bu ko defé ñu war na qawmuhum seen nit ñi idha raja'u ilayhim buñ delo ci ñom manam bu boba manam ñom dañuy dem tarbiyu wuji bu ko defé ñom buñu delu ci tarbiyu ñi seen mbokk yi wa yoy yep manam lolou tamit day tek leni manam serigne bobu tamit nonu la wara mel bok na ci li nga xamantene itam lolou manam benen mbir la bo xamantene tamit batay bu aju ci walu gogo la manam serigne yu mel nonu nak ñoñu tamit manam dañu wara nek ño xamantene dañu war di jangale manam di wote ndax ndesan borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana manam